To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 czerwca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Gdański sąd jeszcze dziś zdecyduje, czy wampir Zbytowa do końca życia pozostanie w ośrodku w Gostyninie. Po wczorajszym gigantycznym zatorze na autostradzie A4 tiry od jutra mają tam zakaz wyprzedzania. W obawie przed zamachami Rosja wprowadza nadzwyczajne środki przed piłkarskim pucharem Konfederacji. Gdański sąd decyduje, czy wampir Zbytowa do końca życia będzie w ośrodku dla niebezpiecznych przestępców w Gostyninie. Morderca i gwałciciel Leszek P. na niejawnym posiedzeniu siedzi w czapce i z zasłoniętą twarzą. Wniosek o dożywotnie odizolowanie przestępcy złożył dyrektor aresztu śledczego w Starogardzie Gdańskim, gdzie Leszek P. odbywa karę 25 lat więzienia za zabójstwo nastolatki. Sąd od 11 przesłuchuje biegłych, którzy obserwowali skazanego i wydali opinię o jego stanie zdrowia psychicznego, wyjaśnia sędzia Rafał Terlecki. Rozprawa jest tak zaplanowana, żeby jak gdyby wszystkie czynności dzisiaj przeprowadzić. Czy będą na przykład rozbieżności w opiniach, czy sąd nie będzie pewien, czy opinie wykonane zostały w sposób prawidłowy, to będziemy mogli dopiero powiedzieć po posiedzeniu. Leszek P. odbywanie kary kończy za pół roku. Jeśli sąd nie zdecyduje się na umieszczenie go w ośrodku w Gostyninie, nie będzie mógł wyjść na wolność. Od jutra zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na A4. Taką decyzję podjęła Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad wspólnie z wojewodą i policją po wczorajszym mającym kilkadziesiąt kilometrów zatorze między Wrocławiem a Legnicą. Ograniczenia dla ciężarówek na niektórych odcinkach obowiązują od kilku lat. Teraz będą kolejne, mówi dyrektor wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Ewa Bojarczak. Pomiędzy węzłem Kostomłoty i Gościsław na obu kierunkach ruchu i na jezdni północnej pomiędzy węzłem Udanin i Budziszów. Ruch na autostradzie jest bardzo duży, a nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo, dodaje szef Dolnośląskiej Drogówki Adrian Kleiner. Wyeliminowanie sytuacji, gdzie ciężarówki wyprzedzają się na dłuższym odcinku drogi przez kilkanaście minut, powodując w tym czasie gwałtowne narastanie zatoru z tyłu za nimi. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Bardzo często przyjeżdżamy na te zdarzenia właśnie spowodowane takimi zachowaniami. Za niestosowanie się do nowych przepisów grozi 5 punktów karnych i mandat w wysokości 500 zł. Rosyjskie służby zaostrzyły kontrolę na granicach w związku z rozpoczynającym się za niespełna 2 tygodnie piłkarskim pucharem Konfederacji. Już od 1 czerwca wprowadzono nadzwyczajne rygory rejestracji zagranicznych gości, a także zamknięto granice dla osób, które podejrzewane są o terroryzm i ekstremizm. Jak poinformował naczelnik sztabu operacyjnego Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksiej Ławriszczew, lista osób niepożądanych jest długa. Na tę chwilę nie wykryliśmy żadnych zagrożeń dla piłkarskich kibiców, dodał funkcjonariusz FSB. Wyjaśnił przy tym, że prowadzone przez służby specjalne działania dotyczą zarówno bezpieczeństwa w trakcie Pucharu Konfederacji, który rozpoczyna się 17 czerwca i potrwa do 2 lipca, jak i przyszłorocznego piłkarskiego mundialu. Rosyjska policja i służby specjalne skoncentrowały się na uszczelnianiu granic, likwidacji zakonspirowanych grup terrorystycznych i infiltracji środowisk ekstremistycznych. Jednocześnie rosyjskie MSW przypomina, że od 1 czerwca do 12 lipca obcokrajowcy muszą zarejestrować swój przyjazd do Rosji w ciągu jednej doby, a nie jak do tej pory w ciągu 7 dni. Niedopełnienie tego obowiązku może skończyć się deportacją. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przed zakopiańskim sanktuarium na Krzeptówkach pielgrzymi z całej Polski gromadzą się na uroczystą mszę świętą z okazji setnej rocznicy objawień fatymskich. Jednocześnie pod Tatrami obraduje konferencja Episkopatu Polski. W Zakopanem jest Karol Darmoros. Powiedz, jak duchowni i pielgrzymi przygotowują się do uroczystości. Towarzyszące uroczystościom obrady Episkopatu Polski to m.in. dyskusja o duszpasterstwie małżeństw i rodziny. Biskupi pochylają się też nad sytuacją osób w związkach niesakramentalnych. Nie zmieni się doktryna, zmieni się praktyka, mówi ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik konferencji Episkopatu Polski. Nowum polega na praktyce, właśnie na podejściu do osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Dlatego księża biskupi tu w sposób szczególny podkreślają potrzebę duszpasterza osób żyjących w związkach niesakramentalnych. A na Krzeptówkach przygotowania do jubileuszowej mszy świętej na miejscu jest też sporo ludzi młodych. Ja mam zaszczyt dzisiaj tutaj zaśpiewać na tej uroczystości i modlić się śpiewem, także jestem w ogóle bardzo szczęśliwa, że mogę robić to, co kocham, w miejscu, które kocham, dla osób, które kocham. Początek mszy świętej z udziałem Episkopatu, władz państwowych i tysięcy wiernych o godzinie 18. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami na południu, zachodzie i w centrum możliwy deszcz i burze od 20 do 27 stopni. W nocy i jutro pochmurno, opady deszczu i burze miejscami mogą być intensywne. Nad ranem od 10 do 16 stopni, a w środę w Koszalinie 16 stopni, w Bydgoszczy i Wrocławiu 20, w Warszawie 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Praca pod presją czasu, natłok problemów, obowiązki domowe. To potencjalne przyczyny stresu. W walce ze stresem należy sięgnąć po coś więcej niż sam magnez. Dlatego polecam Neomax Stress. Neomax Stress zawiera magnez o wysokiej jakości, a do tego wyciąg z ziela melisy, która ułatwia odprężenie, oraz wyciąg z szyszek chmielu, które wspomagają dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress to najlepsze znane mi rozwiązanie. Neomax. Taki powinien być magnez. Zaufanie w biznesie jest ważne. Pewność jest jeszcze ważniejsza. Pomagamy zaufanie zmienić w pewność. Ufaj, ale sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Już od teraz w Lidlu. Tydzień francuski, a w nim oryginalne francuskie sery już od 4,99 za opakowanie oraz suszone salami z orzechami włoskimi w supercenie 7,99 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tonacji trójki. Jak zwykle szczere dzień dobry mówią Państwu Anna Gacek i Wojciech Mann. Bardzo się cieszymy, że Państwo nas słuchają. Cieszymy się, że... mam nadzieję, że Państwo do końca audycji będą słuchać. A Ania opowie Państwu, o czym dzisiaj będzie. No właśnie, nie opowiem. Zostawimy to jeszcze chwilę gdzieś w zawieszeniu, licząc na Państwa intuicję. Myślisz, że ktoś odgadnie? Nie. Ja dzisiaj zaczynam wyborem nietrudnym. Być może nie trafią Państwo w punkt, ale myślę, że tarcza jest dzisiaj w zasięgu możliwości. Nie wiem, czy ta metafora... Niekoniecznie dziesiątka, ale po obrzeżach mogą strzały lądować. Tak typuję. Too much on my mind. Too much on my mind. Too much on my mind. Here I am thinking again. All lost in my brain. When I know I should get up and get out of bed. I gotta keep moving. But here I am, lost all up inside my brain. Can't stop thinking, reminiscing. Can't stop, can't let go. Oh, oh, oh. But when I wake up, one day I will do it, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I have let you go, and everything I went through was beautiful. I have let you go, and everything I went through was beautiful. Right now can't see the forest for the trees. So lost behind her. But I'm trying every day exponentially to move forward, yeah. Ooh, do you know wake up. Everything I went through will be beautiful. When I wake up, and I will wake up, hey, it's gonna be beautiful. Down to my left side, feeling like I could fly, feeling like I could fly all day up high. Sweeter than the sugar on a cinnamon treat, or an ice cream. That was me, but I'm feeling like I'm in a nightmare. Here I'm loving somebody everywhere. Oh Lord, I need this confirmation, this affirmation that when I wake up, everything I went through will be beautiful. Everything I went through will be beautiful. Gotta wake up, gotta wake up, gotta wake up, gotta wake up. Gotta wake up, yeah, yeah. Everything I went through, gotta wake up, gotta wake up, gotta wake up, gotta wake up, gotta wake up, gotta wake up, gotta wake up, yeah, yeah. I to mogła być podpowiedź. Czyli co ona mogła sugerować? Gluty? Nie wszystko opowiem. Pierwsza złośliwość w audycji, odnotowana. Na koniec budzik. Utwór zatytułowany It's Time to Wake Up, czyli czas się obudzić. High time. Najwyższy czas. Strasznie długo czekaliśmy. Długo czekaliśmy, ale pomyślałam, tu już nawiązuję do tematu dzisiejszej audycji, że skoro dzisiaj piosenki nie do drzemki, czyli takie, przy których nie można spać, a ten pomysł stąd, że podobno kilkanaście minut po 14 to jest ten moment doby, kiedy dopada nas największe zmęczenie i mamy ochotę na drzemkę i mamy ochotę spać, więc pomyślałam, że zanim przejdziemy do piosenek głośnych, dynamicznych i hałaśliwych, na wszelki wypadek subtelnie i delikatnie obudzimy tych, którzy już śpią. I od tego była właśnie Jill Scott. No powiedzmy, że ja akceptuję tę bardzo skomplikowaną i krążącą po jakimś labiryncie zapowiedź. Ale dobrze, skoro państwo skłaniają się, szczególnie po tym utworze, ku lekkiej chrapce, to ja proponuję utwór, i to niespodzianka, bo Ania pewnie myślała, że ja przyniosę jakiegoś ziejącego ogniem potwora na początek. Wcale będą nie. Wióry z gryfu, będą struny pękały. Nie. Otóż mam utwór rozbawiający, utwór orzeźwiający, a do tego utwór idę o spory zakład, że nigdy jeszcze na polskiej antenie nie był prezentowany. When coming round the corner, I heard somebody say, here comes a fat old policeman, look here he comes this way. His laughter is so jolly, he's just a great big clown, and everybody says he's the happiest man in town. Yeah. Stands up on point duty, his laugh floats o'er the breeze. He's looking through a window, and this is what he sees. A shadow thrown upon the blind, his brain is in a whirl. And then he sees the sergeant kissing someone else's girl. laughs, and then he laughs again, until he had a bed. Then he went to the sergeant's house and happened to be near, and made love to the sergeant's wife and drank up all his beer. Jeżeli Państwo nie wsłuchali się dokładnie w treść tego utworu, to uświadamiam, że była to piosenka o śmiejącym się policjancie. A więc wesoła policja rozbudzająca w najbardziej leniwej porze dnia. Pomyślałam też, że mówi się czasem, że od śmiechu rozbolał brzuch, więc z bolącym brzuchem też pewnie nie da się spać, także wydaje mi się, że piosenka w punkt. Aniu, przede wszystkim śmiech to zdrowie. A, tak. Pośmiej się właśnie i zapowiedz coś. Teraz utwór zatytułowany The Other Shoe. Nie wiem, czy but ma coś wspólnego z drzemką, chociaż zdarza się czasem gdzieś zgubić jeden but pod łóżkiem na przykład i później go szukać. Nie widzę teraz zrozumienia w oczach naprzeciwko. Nie ma go. Nie ma go. No, ale mnie czasem się zdarza. Jeden but pod łóżkiem, ale kiedy już się człowiek położył w butach, czy zanim się przygotował do snu? To już nie bywa. O 14 mam nadzieję, że jeszcze było to wszystko pod kontrolą umysłu i inaczej byłoby to dość niepokojące. Ale nie tytuł jest tu najważniejszy. Co więcej, nazwa wykonawcy nie jest istotna, bo jest niecenzuralna, więc nie powiemy. Nie, powiedz trochę. Nie, bo ja nie chcę kłopotów. Ale pan, który śpiewa w zespole o niecenzuralnej nazwie, właśnie nie śpiewa, tylko krzyczy. I pomyślałam, że jak ktoś krzyczy na nas, to nie da się spać. No to może być powód, żeby tę piosenkę nadać. Oczywiście ja w moim subtelnym ujęciu wybrałam najbardziej przebojową piosenkę i najmniej krzykliwą ze wszystkich w dorobku. Nazwy zespołu wciąż nie powiemy. We'll be right back. No dobrze. Cały czas podczas tego utworu próbowałem znaleźć sposób, żeby przekazać nazwę grupy. A, myślałam, że znaleźć tego buta. Nie, but już w ogóle wyrzuciłem z pamięci. I pomyślałem sobie, że tak luźno podchodząc do oryginalnej nazwy, to można powiedzieć, że nazwa zespołu świadczy o tym, że mają sami ze sobą kłopoty. Tak. Na przykład. Mhm. Że tam jest to wszystko trochę nieposkładane takie. O to chodzi właśnie. Tak. I nie wiem, dlaczego bałaś się cenzuralnej czy niecenzuralnej wartości w tej nazwie. No, co zatem to byli nieposkładani z Kanady. O. Teraz ode mnie piosenka, przypominam państwu, która ma nie dopuścić do drzemki. I znowu nie będzie to metalowy atak, chociaż taki mam w odwodzie. Ale teraz będzie utwór no dosyć stary, dosyć przebojowy. Ja go przynajmniej pamiętam jako duży przebój. O przebranej Judycie, bo Judy po polsku to będzie chyba Judyta. I do tego jeszcze w okularach. To państwa powinno na tyle zaintrygować, że wysłuchają państwo całej pieśni. Tam jeszcze było Come to me tonight, ale to rozmowa była w ciągu dnia zapewne i plan na wieczór. No ciekawe, co to za plan na wieczór. I zabrał jej okulary, słyszałam. Że mogłaby potem już bez okularów przyjść. Aha, ale to mogłaby nie trafić. Nie wiem, jaka była wada wzroku, ale to ryzykowne dość jest. Gdyby może miała plusy tylko do czytania. Gdyby na przykład zapukała do sąsiada. Aniu, widzę, że się rozwijasz i piosenka na tobie przynajmniej wywarła jakieś wrażenie. Teraz też utwór nie nowy, chociaż w nowej wersji z wydawnictwa zatytułowanego The Dream Synopsis, czyli opis snu, streszczenie snu. No, i to ma być pobudzające? Właśnie tytuł niespecjalnie pasuje do zawartości dzieła, ponieważ wydaje mi się, że to jest taka piosenka, przy której no, można na przykład rytmicznie pukać do drzwi, jeśli już jesteśmy przy... tym znalezionym butem. O, tylko żeby nie stłuc okularów. Low mountain jet, eaten cactus, eaten possible de s'asseoir. Dans la vie, il y a des cactus. Moi, je me fie de le savoir. Hey, hey, oh, hey, hey. Dans le cœur, il y a des cactus. No to lepiej brzmiało niż tytuł. Tak. To... I pobudzenie mogło nastąpić u niektórych słuchaczy pod warunkiem, że uprzednio włączyli radio. O tym nie pomyśleliśmy. No właśnie, jeszcze żeby w tym radiu, które oferuje taką bogatą paletę różnych rytmów. Strasznych rzeczy. Ładnie powiedziałem, zauważyłaś? Bogata paleta różnych rytmów i nastrojów. Co ja spięłam jednym słowem straszne, tak? Nie. No, różne są te style antenowe. O, różne. Różne. U nas też jest różnie. No i skoro, jak mówiłaś, 14:15. 14:16 zdaje 16. się. Ojej. Proszę nie spać, proszę Państwa, bo przyszła pora, na którą czekają, pewna grupa słuchaczy czeka na ten moment. Wydaje mi się, skończyły się żarty. O nie. Tak, Aniu, zaczynają się wyścigi. jak, Aniu? Chcecie się drzemać? Znaczy, doceniam pomysłowość, ponieważ to jest taka piosenka, która każe mi biec, uciekać jak najdalej od źródła dźwięku. Otóż a kiedy się biegnie, to się nie śpi. Skuteczna po prostu była. Była też okropna. Nie przesadzaj, bo nawet był tam trochę melodii, była bardzo ładna, bardzo szybko śnięga gitara. Mm-hmm. To jest to, co niektórzy lubią. A kto to wykonywał? My tygrysy, to jak to? Dragon Force. Przeczuwałam smoka. Nie poznałaś. Smoka nie wyczułaś. Ciekawe, co będzie kontrą twoją. Czy znowu śpimy, czy... Nie śpimy, chociaż znowu tempo umiarkowane, ale intuicja podpowiadała mi, że dziś w audycji będzie niewiele kobiecych głosów w piosenkach. Z mojej strony rzeczywiście. Co jest interesujące, nawiasem mówiąc. A są kobiety, które potrafią tak dać czadu, że o śnie nie ma mowy. A jednak redaktor Mann ich nie wybrał i nie przyniósł. To daje mi do myślenia. Aniu, no przecież ta audycja jest króciutka. A tu ile? 5-6 piosenek z każdej strony i do widzenia. Byle nie dobranoc. Byle nie. Byle nie dobranoc. Anna Calvi potrafi czasem krzyknąć, a poza tym w jej piosenkach czai się coś niepokojącego, co straszy jednak inaczej niż smoki. Rzeczywiście Anna Calvi czaiła się, i ma potencjał, więc mogła się jeszcze bardziej. A tam na koniec jeszcze takie wysokie C, gdyby ktoś zasnął jednak. Nie, ale ja myślę, że nie będziemy państwa jakoś tak kusić do drzemki, bo jest środek dnia, a my tylko przypominamy, że to jeszcze nie ten moment, kiedy należy się udać pod kołdrę czy kocyk. Przyznam się do jednej rzeczy i państwu, i tobie, że niezależnie od tematu, który ustalamy na kolejną tonację trójki, to ja szukam możliwości wydobywania piosenek, wykonawców, takich, które normalnie nie pojawiają się w audycjach, bo sprawia mi to przyjemność tym większą, że staram się, aby to były dobre piosenki i nieznane. I to jest dla tych, którzy uwielbiają tylko ograne przeboje, może kłopot, ale u ciebie widzę błysk wokół czasem, kiedy takie niespodzianki się pojawiają i to jest dla mnie zachętą. Ależ ja uczestniczę w tym z ogromną przyjemnością. Na przykład słuchana przed chwilą Anna Calvi w tej francuskojęzycznej wersji jest tylko z wydawnictwa Dla Wtajemniczonych, więc no to proszę. Nie jest wszystko aż tak oczywiste. Czyli staramy się obydwoje i to mnie cieszy bardzo. I teraz po niespodziewanym śmiejącym się policjancie, który... Będzie płaczący strażak. Początku, nie, będzie też stary przebój takiej grupy The Rivingtons. Ich repertuar mógłby wypełnić poranne wydanie audycji, bo byli żywi, melodyjni, zabawni, a dziś są kompletnie zapomniani. Chociaż myślę, że ten przebój temu i owemu słuchaczowi może się przypomnieć. Sprawdzę teraz, czy uważnie słuchałaś utworu. Czy powtórzysz tytuł? Umama, papa, papa. Papa, umama. A, odwrotnie. Ale nieźle, nieźle, blisko. Czyli troszeczkę się zachwyciłaś. Teraz też może być zadanie do wykonania, jeśli chodzi o zapamiętanie wszystkiego. At the Drive-In, Relationship of Command. To nie są najłatwiejsze słowa. To była nazwa zespołu i tytuł płyty. W pewnych środowiskach to będzie przebój, oczywistość, ale to jest płyta sprzed ładnych już kilkunastu lat, która zachowała w sobie tę przepiękną świeżość i ożywczość. I myślę, że jeśli ktoś potrzebuje, może nie obudzić się, ale muzycznego odpowiednika, zamiennika kolejnej filiżanki kawy, to to jest album, który można w ciemno spróbować. Słucham tego, co wybraliśmy i to nie będzie teraz żadnych złośliwości ani przytyków, co ty postanowiłeś przedstawić, a co ja, ale dochodzę do wniosku, że w audycji, która ma służyć pobudzeniu słuchacza, no niemożliwe, już prawie kończymy i nie było prawdziwego rock'n'rolla. A te smoki, to co było? To był metal, to był taki, wiesz, szybkie granie, ale z tym rock'n'rollowym nerwem to myślę, pojawi się dopiero ten utwór. Days, rotten way, fight Mam prośbę, Aniu, do ciebie. Zespół Choir Boys ożywił mnie. Naprawdę się ucieszyłem. Proszę cię, nie uśpij mnie w końcówce audycji. Ale ja nawet powiem więcej. Ja czuję się zainspirowana tym utworem This is Rock and Roll i zakończymy właśnie tak, rock and rollem, tylko z dekad bliższych mówiące i te słowa, bo sen jest snem, spali w latach 50., 60. i dzisiaj też. Ale ta płyta to ma 6 lat góra. Brzmiała, jakby miała 60. No widzisz, to jest twoje podejście. Prejudice, uprzedzenie, przełam to. Przełamie to, chociaż no. Z pomocą rock'n'rolla sprzed no nie ani 6, ani 60 lat. Ale będzie tak, że się spodoba, na pewno. To co, dziękujemy? No dziękujemy. They said something inquired. You got a devil on your side, standing to your right, come on. You caught me in the middle of days of reviews. I was following a good step, found to free you for this. Something inquired. You got the devil on your side, standing to your right, come on. Oh, come on. Singing my song, people tell me I'm wrong. Fuck 'em.